NPO Radio 1. NTR. Met karakter. Dat geldt niet alleen voor onze gast zelf, maar ook voor haar werk. Maar wanneer is een gebouw een echte lease? Als er al een antwoord is, dan is die te vinden in de aquarellen die ze maakt. En die zijn nu te zien in een tentoonstelling en een boek. Hier is Lisbeth van der Pol. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, Lisbeth, je bent een van de grote architecten van Nederland. Maar je begint je gebouw wat je ontwerpt met een aquarel. Eigenlijk. Of eigenlijk, je aquarelleert je hele leven, geloof ik eigenlijk. Hè? Nee, het klopt. Ik ben begonnen met aquarelleren om gebouwen te kunnen vastleggen. Ja. Maar daarna ben ik eigenlijk gaan aquarelleren om het karakter van het gebouw, wat ik nog moet gaan ontwerpen, te gaan ontdekken. Ja. En dat heb ik wel verder mijn hele carrière gedaan. Ja, ja precies. Ja. Want het is dus, Soendel zei het al in de inleiding, er komt een boek. Ik heb de PDF gelezen, maar het komt nog in fysieke vorm met honderden van jouw aquarellen erin. En er is nu een waanzinnige tentoonstelling in Kunstlinie in Almere, waar je dus al die aquarellen ziet, de originele. En ook vaak met foto's erbij of afbeeldingen van, of maquettes van de gebouwen die het zijn geworden. En ook uitleg van jou erbij, veel tekst over je ideeën en je inspiratie. En daarin komt ook naar voren dat je af en toe zegt, een gebouw vraagt erom om ontworpen te worden. Eigenlijk alsof je een soort, alsof het gebouw een omhulsel nodig heeft dat jij het moet geven. Ja, dat zie je goed. Dat is natuurlijk ook zo. Wij denken dat die gebouwen als vanzelf daar maar staan. Maar je moet je voorstellen, er is niks. En er moet een gebouw komen. Ja. En dat gebouw in zichzelf is weerloos. Dat moet ontworpen worden. En jij gaat dat doen. Ja. En dat is natuurlijk heel spannend voor dat gebouw in eerste instantie. Maar voor jou ook. Dus om dat gebouw karakter te geven en te zorgen dat dat zich later, als het er is, goed kan verhouden tot de mens, moet jij het laden met karakter. En ja, dat staat meestal niet in een programma van eisen, of hè, daar wordt natuurlijk nooit om gevraagd. Nee. Maar dat is wel wat je moet doen. Ja, en karakter is een sleutelwoord, hè, wat dat betreft, voor jou. Ja, ik heb het zo genoemd, omdat ik geen ander woord weet. Je kunt ook zeggen, het is het innerlijke wezen van een gebouw. Ja. Ergens geloof ik dat zo'n gebouw, ik kijk ernaar als een bijna persoon. Ja. Wat je kunt ontmoeten. Hè. Je kunt erin gaan en je kunt het ontmoeten. Je kunt er naartoe lopen. En gebouwen dan worden ook personages genoemd in de tentoonstelling. Ja. Ja, ze hebben natuurlijk, de ene is stoer, de andere is elegant, de derde is robuust en de vierde is hoekig. Ja. En al die eigenschappen van een gebouw zijn niet alleen maar ten grondslag aan hoe erin gewoond wordt of hoe erin gewerkt wordt. Nee, dat is hoe ze eruit zien. Ja. En, en dat zegt iets over hun innerlijk. Maar dit klinkt bijna ook, Lisbeth, alsof een beetje zoals het baren van een kind. Ik bedoel, jij hebt het gemaakt, maar tegelijkertijd heb je daar ook eigenlijk bijna, ben je eigenlijk alleen maar dienend aan het gebouw. Of alsof je een soort doorgeefluik bent van iets waar je zelf eigenlijk niet eens echt iets over te zeggen hebt. Nee, je hebt er wel degelijk over iets over te zeggen. Want jij bent degene die die eigenschappen erin legt. Ja. En dat is natuurlijk best wel anders dan bij een kind. Ja, maar als je zegt een gebouw vraagt er om ontworpen te worden, dan is het net alsof die entiteit er al is. En een ontwerp vraagt meer dan dat er niks is en jij het gaat ontwerpen. Zo zie ik het ook wel. Kijk, wij denken vaak dat een gebouw in een machine wordt getekend en dan met een heleboel geld met offertes en technische kennis er zomaar ineens is. En natuurlijk is het zo dat je veel technische kennis hebt. En bij DOC-architecten, waar ik bij hoor, hebben we dat ook. Hè? Dus wij tekenen met de computer en in 3D en wij bimmen, et cetera. Maar er ligt natuurlijk nog iets anders aan ten grondslag wanneer het van een gewoon gebouw naar architectuur overstapt. En dat is natuurlijk dat magische stukje van dat je dat ding wel iets moet laten zijn. De persoonlijkheid. Zijn. Ja. En die persoonlijkheid zoek je eigenlijk al aquarellerend. Ja, dat is een goede methode. Ja. Dat heeft te maken met dat aquarelleren. Dat duurt best lang. En je hebt eerst een velletje papier en dan doe je een beetje potlood. En dan ga je met inkt eroverheen. En dan moet je potlood weer uitgummen. En dan begin je met die aquarel. En al die tijd kijk je naar, naar dat beeld. En al die tijd bedenk je, is het wat of wordt het niks? Ja. En dat proces, daar zit jij dan in als je aan het maken bent. Lisbeth, ben je als architect, ben je nou eigenlijk een nederig persoon of ben je een megalomaan persoon? Nou, ik zou me eerder bij de laatste categorie scharen dan de eerste. Bij de megalomanen? Nou, in ieder geval is een van de dingen waar ik verschrikkelijk van hou, is kracht. He, dus hoe groter een gebouw en hoe krachtiger het op zijn voeten staat. En echt op zijn. Als kind was ik al gefascineerd door hele grote bruggen en hele grote havens en alles wat daarbij hoort. Dat is de conceptie van jou als architect geweest. Hè? Dat je als heilend met je vader dit soort monstrueuze gebouwen zag en daar verliefd op werd. Ja, ik dacht, dat wil ik ook. Dat leek mij fantastisch, zo'n groot ding. Dat is natuurlijk fantastisch. Die gebouwen zijn groot. Ja. Heel veel mensen werken aan hele kleine dingen. Of aan woorden, of in de computer. Ja. Maar ik werk aan hele grote gebouwen. Ja. Bij DOC maken wij onwijs grote gebouwen. En dat is machtig. En dat fascineert natuurlijk enorm. Dus een klein beetje megalomaan moet je wel durven denken om die gebouwen met die omvang en die kracht ook nog schoonheid te geven. Ja, ja, ja. En nu ben je wordt dus geëerd in Kunstlinie in Almere met deze waanzinnige tentoonstelling. Waar je ook een soort artist in residence bent. Want we kunnen niet alleen jouw werk daar zien hangen, maar we kunnen, als we geluk hebben, jou daar ook treffen. Je bent daar veel, hè? Om je te verhouden tot de mensen die komen kijken of tot de dingen die daar hangen. Nou ja, het begint er al mee. Dat ik ben natuurlijk geëerd door Almere, door die rode donders. Ja. En nu heb ik daar een tentoonstelling met 450 aquarellen. Dus ik loop ook een beetje in mijn eigen sprookje. Ja. Het is echt geweldig, man. Het is fantastisch. En dan vind ik het leuk om mensen daar rond te leiden. En nou ja, geef ik ook nog aquarellessen. Dus ik ben er graag. Ja. Ja, je vindt het gewoon fijn. Er staat ook een hele grote vleugel. Want je houdt van piano spelen. Ik hou van piano spelen. Je houdt van piano spelen. Dus zit je af en toe ook piano te spelen daar? Ja, ik heb gevraagd om die vleugel. En nou ja, dat is natuurlijk echt fantastisch. Die heb ik gekregen. Want bij dat Kunstlinie zit ook een schouwburg. Ja. En daar hadden ze die vleugel. Ja. En die heb ik nou. Ja. Ja. En dan ga je af en toe een beetje zitten spelen daar. Ja, best vaak eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Heb je microfoonangst, Lisbeth? Je schuift steeds een beetje naar achter. Oh, nou, maakt niet uit hoor. Zo dan. Ja, zo dan. Ja, precies. Dus je beschouwt het daar als je eigen feestje wat daar gevierd wordt. En je vindt het leuk om daarbij te zijn. En dat is dus inderdaad in Almere, waar je geëerd wordt vanwege de drie rode donders. Het zijn drie fantastische gebouwen waar ik toevallig een paar jaar naast heb gewoond. Dus ik ken ze heel goed. Ik vind ze heel mooi. Leg eens uit wat de rode donders zijn. Ja, de rode donders stonden op de grens tussen het land. Hè, dat was dan natuurlijk het net uit het water gerezen poldergebied wat Almere eigenlijk markeert. Ja. En daar en de andere kant was een woonwijk. En dat was allemaal niet zo enorm spectaculair. Maar die rand was natuurlijk te gek. Daar stonden ook die hoogspanningskabels. Die liepen daar langs, kilometers lang. Met van die hele grote stalen figuren met grote armen die touwen, hè, die kabels tillen. Nou, alles wat maar met kracht te maken heeft. En ik moest daar eigenlijk urban villa's maken. Nou, het was niet urban daar. En villa's vond ik al helemaal niks. Dus ik heb daar eigenlijk een soort graanschuren gemaakt. En die moesten in kleur, want dat heette de kleurwijk toen. Dus het moest in kleur. Ja. En ik wist niet zo goed welke kleur dat kon zijn. En nou ja, uiteindelijk is er natuurlijk maar één echte goede kleur. En dat is rood. Ja, want het zijn drie knalrode, gigantische. Dat zijn net een beetje graansilo's, maar het zijn drie grote punten zijn het eigenlijk. Je ziet ze heel goed als je langs de A6 van Amsterdam, nou, richting Lelystad, je komt langs Almere buiten. Zie je ze echt zo. Het zijn echt markeringspunten. Ja. Dan heb je rechts die fantastische olifanten. Ja, de olifanten en de rode donders, die zijn best markant inderdaad. Ja. Op die route. Ja. Als je daar langs bent gereden, kan je ze eigenlijk allebei niet vergeten. Ja. En met wat voor gevoel rij je daar zelf? Zie je die dingen zelf nu, als je daar langs rijdt? Nou, je bent natuurlijk trots dat ze er staan. Maar ik zie ook dat nu die bomen zo enorm hoog worden, dat die dingen steeds kleiner worden. Dus waar ik nog ooit het gevoel had dat het reuzentorens waren, daar zie ik nu dat het eigenlijk maar hele kleine gebouwen zijn. Ja, precies. Maar dat geeft zo verandert dat ook weer met de tijd. Ja, maar dat geeft eigenlijk niet. Want ze hebben natuurlijk toch een onuitwisbare indruk ook op de bevolking van Almere gemaakt. En die zijn er echt van gaan houden. En dat vind ik ook geweldig. Ja, wat een grappige taak heb je toch als architect, dat je zoveel karakter aan een stuk land kan geven. Of aan een stad of aan een plek. Ik bedoel, je gaat zo op in het leven van mensen ook, met je werk. Ja, heel soms vergelijk ik het architectenvak wel met goddelijk. Kijk, wij bepalen toch hoe de wereld eruit ziet, om het dan maar zo te zeggen. Nee hoor, dat is onzin. Ons vak het is onzin, natuurlijk, maar ook weer niet helemaal onzin. Niet helemaal. Nee. Ons vak is in een grote mate dienstbaar. Omdat wij natuurlijk ook opdrachten krijgen voor zoveel vierkante meter, zoveel woningen, bepaalde kwaliteit woningen. En alleen wij moeten altijd daar vanuit creativiteit iets aan toevoegen, waardoor het meer wordt dan de som der delen. Ja, ja, ja. Hey, en Lisbeth, een opdracht. Hoe begint een opdracht voor een architect? Met een opdrachtgever. Ja. Dat is uiteindelijk wat je absoluut nodig hebt. Maar je komt soms pas bij de opdrachtgever als je meedoet aan een wedstrijd. Dat kan zijn dat de opdrachtgever een architectenselectie uitschrijft onder bijvoorbeeld 3 of 4 architecten. Mm-hmm. En ja, dan, you win some, you lose some. Hè? Ja. Soms gaat het goed, soms gaat het helemaal niet goed. Is dat eigenlijk een vernederende bezigheid aan zo'n wedstrijd meedoen? Of vind je dat helemaal niet erg? Nee, aan een architectenselectie, dat zeker als die nog behoorlijk betaald wordt, dat is zeker niet vernederend. Okay. Want je bent in concurrentie met je collega's en dat heeft ook iets spannends. Want je wil de beste zijn en het is dus ook vaak, zelfs als je het verliest, de speeltuin van je denken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus het kan soms zijn dat je iets ontwikkelt in je hoofd voor die ene selectie, waar op dat moment die opdrachtgever niet aan toe is of niet op zit te wachten. Ja. Maar dan heeft zich dat wel ontwikkeld in het denken van, in dit geval, dokarchitecten. Ja. En dan zie je altijd dat dat ergens anders, op een andere locatie of voor een andere plek, toch postvat. Ja, precies. Dus je ziet ook alle opdrachten die niet zijn doorgegaan, zie je als mogelijkheden die je hebt gehad om verder te kunnen denken. Ja. Om in ieder geval gedwongen geweest te zijn om te bedenken, wat zou ik op die plek doen en wat zou ik ervan maken? Ja joh, die tentoonstelling hangt echt helemaal vol met mislukkingen. Ja, ja dat is waar. Ja. Ja. En dat is misschien juist ook wel zo leuk, want dan zie je wat wij erin zagen. Ja, wij werken altijd met teams op het bureau en dan helemaal enthousiast. En dan schrijf ik er ook wel vaak bij wat dan de jury ervan vond. Nou ja, dat wil je dan niet weten. Ja, ja, precies. En dan is dat, hoe gaat het dan? Dan krijg je te horen als bureau van, je bent het geworden of je bent het niet geworden. Is er dan grote verslagenheid soms als je het niet bent geworden? Ja, nou heel soms weet je al tijdens het ontwikkelen van het ontwerp dat het niet goed genoeg is. En dan, dat vieren wij dan met z'n allen door te zeggen, daar zijn wij goed van afgekomen. Dat scheelde niet veel. Ja, precies. Zo kan je er altijd, altijd nog een slinger aan geven. Je moet er ook niet te dramatisch over doen. Je gaat gewoon weer door. Ja, oké. Maar ik vroeg, hoe gaat het met, je krijgt dus een opdracht. Er wordt meestal aan een aantal bureaus wordt er gevraagd van, nou, dit moet er gemaakt worden. Of soms moet er iets soort gerestaureerd. Hoe noem je dat? Het Scheepvaartmuseum bijvoorbeeld heb je helemaal opnieuw opgebouwd, zou je kunnen zeggen. Maar dan is er een opdracht en dan laat je die plek op je inwerken of zo? Je gaat daar kijken? Of hoe breng je je inspiratie op gang? Nou, je zou het zo kunnen, hoor ik al. Wat leuk. Want dat is precies wat je gaat doen. Je gaat meestal niet alleen, maar je gaat met een aantal mensen van je bureau gaan we kijken naar die locatie. En vaak, als je op die locatie bent en je hebt dat programma wat er allemaal in moet gebeuren in je hoofd, dan zie je ook iets. Dan denk je, oh ja, zoiets moet dat zijn. En dan wat wij dan doen, althans, zo werkt dat bij jou. Ja. Je ziet dan bij wijze van spreken dat gebouw voor je ogen verrijzen. Ja, een klein beetje. Ja. En dan gaan wij workshops houden binnen het bureau. Daar doet iedereen aan mee. En dan gaat iedereen schetsen en dan gaan we het daarover hebben. En dan, vaak zitten daar gemene delers in, waarvan je denkt, dat zijn goede richtingen. En dan ga je aan de slag. En dat is ook ongeveer het moment waarop je aquarellen gaat maken en een beetje gaat zoeken. Ja. En als je die aquarellen ziet... Is dat aquarelleren eigenlijk specifiek voor jou? Of heb je meer collega's die het aquarelleren doen? Nou, ik duw iedereen altijd wel een kwast in de hand. Maar dat werkt niet altijd. Dus nee. Vaak doen zij meer met schetsen en stiften. Ik denk wel dat ons bureau bij DOC, dat wij echt heel veel schetsen. Ja? Ook door mij, ja. Ja. Want jij gelooft daar heel erg in dat schetsen. Ja, ik geloof dat als je niet conventionele architectuur wil maken, dan zal je toch in de krochten van je hersens moeten gaan zoeken. Ja. En dat kan niet met een muis en een computer. Daarvoor heb je de directe lijn tussen je hersenen en dat papier nodig. Ja, en die loopt nou eenmaal via je hersens, via je schouder, je arm, je hand. Via je arm, hup, klodderen. Ja. Ja. Dat helpt. Ja. Dat heb ik zo vaak zien gebeuren. En natuurlijk geloof ik daarin. Sterker nog, je ziet als mensen beginnen met het maken van een aquarel, dan verdwijnen ze er helemaal in. Hè. Ze raken zo geconcentreerd en gemotiveerd. En ze hebben heel veel plezier in dat ding. En dat is fantastisch om te zien. Ze zijn helemaal verdwenen. Ja. Dus jij gelooft daar gewoon heel erg in. En je wil de mensen met wie jij werkt motiveren om ook op zo'n manier. Het kan ook met een stift, maar goed. In ieder geval al tekenend gewoon hun gedachten te laten gaan. Absoluut. En je zegt, als je niet conventionele architectuur wil maken. Jij wil niet conventionele architectuur maken. Nee, dat klopt. Ik zou graag willen dat mijn architectuur niet aan de conventie deelneemt. Omdat ik ook eigenlijk nooit denk dat passend is, conventionele architectuur. En ik denk ook dat de wereld er gewoon een stuk leuker uitziet als we met karakters werken en niet met de gebaande paden. En als je het over conventionele architectuur hebt, is dat als je ergens een gebouw ziet en dat je denkt, ja, dat is een gebouw. Het kan voldoen aan het programma. Het kan functioneel zijn. Het kan, laten we deze studio zo eens in ons opnemen. Ja, we waren net over deze studio. Het is behoorlijk functioneel. Maar om nou te zeggen dat het architectuur is. Nee. Deze studio is een soort schoolvoorbeeld van hoe je een lelijke studio moet maken ongeveer. Uiterst functioneel, hè? Dus alles klopt. Ja, precies. Maar alles, het is geen architectuur. Dus het verheft jou ook niet om ernaar te kijken. Nee. En het emotioneert je niet. Het raakt je niet. En dit is toevallig wel echt uitgesproken lelijk. Maar je hebt bijvoorbeeld ook, als ik door Amsterdam rij, heel vaak, weet ik veel, in de Eerste Oosterpark staat, dan wordt er een huizenblok neergegooid en dan wordt er een nieuw huizenblok neergezet. En dat past dan, zou maar zeggen, in de straat. Maar het is niet dat je zegt, oh la la, wat is er nou voor iets bijzonders herrezen? Is dat ook conventionele architectuur? Nou, ik vind het lastig om over werk van anderen te oordelen. Nee, ik heb me er helemaal niet in verdiept. Ik kan het alleen maar voor mezelf spreken. Ja. En het kan ook wel zijn dat ik het als architect als verlangen heb en een ander niet. Ja. Maar ik heb het wel. Ik heb absoluut het verlangen om langs de randjes te lopen en door inventiviteit en creativiteit in de hoeken te gaan opzoeken. Ja, wil je een gebouw van jezelf beschrijven waarvan je zelf zegt, we hebben het over de Rode Donders gehad, maar er is nog een ander gebouw waarvan je zegt, ja, daar ben ik echt, daar vind ik dat ik goed langs de randjes, over de randjes heen ben gegaan. Daar heb ik iets bijzonders. Maar maar gewoon even een willekeurig voorbeeldje. Ja, ik vind aan de Zuidas heb ik recent, hebben we met DOC natuurlijk, ik doe dat niet alleen, hebben we een woongebouw neergezet. Wat aan de zuidkant, de George, wat aan de zuidkant toch een soort van Sawa-achtige waterval van groene balkons is. Wat water vasthoudt ook. Maar vooral die noordkant vind ik spannend. Omdat we daar als uitgangspunt een opwaaiende zomerjurk hebben gekozen. En dus ook daadwerkelijk metselwerk omhoog laten vliegen. Of dat buigt omhoog. En er zitten ook een soort koepnaden in. En er zitten tailleren in. En er zitten incisies in, waardoor het eleganter wordt. En belijning in. En nou, dat, ja, ik denk dat dat een fantastisch ding is. En bijvoorbeeld de spaghettibandjes die daarboven zitten, ja, vormen samen een hol dak. En dat holle dak is weer aan één kant gevuld met zonnepanelen. Ja. En op zichzelf is het weer een opvangbassin voor regenwater. Dus het leuke van dat gebouw is dat het heel veel dingen combineert. En dan wordt het wel heel mooi. Weet je? Ja. Het is mooi in zich, maar het heeft ook nog weer heel veel surplus. Ja, ja. Ja, daar ben ik trots op. Geïnspireerd door Oek de Jong? Opwaaiende zomerjurk? Nee. Of niet? Helemaal niet. Oké. Maar het is een, en hoe kom je dan op het idee van een opwaaiende zomerjurk? Nou, die had ik dus getekend. Die had je ook, oh, precies. Je zat te tekenen en toen kwam er een opwaaiende zomerjurk kwam er uit je. Ja. Ja. En dan die andere kant, die moest wat Sawa-achtiger ja, zijn. En dat had je ook getekend. Dat was ook nee, al tekend. Daar, was dat daar waren we gekomen, wel mee bezig, omdat natuurlijk in deze tijd moeten we echt zorgen dat we anders omgaan met water. Ja. En met sowieso de hele duurzaamheidsdiscussie is nu super belangrijk, ja, in de architectuur. Ja, dus dat kan je niet ontkennen. Nee. Niet alleen dat. Je moet gewoon daar voorop lopen, ja, en doorpakken. Dus dit was een poging om dat water vast te houden en dus nooit meer de grond te laten raken, doordat je dat planten uit laat groeien. En ja, dat is eigenlijk het systeem van de Sawa. Ja, ja, ja, ja. En dat is fantastisch. Het is een prachtig gebouw ook. En dit is inderdaad een schoolvoorbeeld van hoe jouw esprit daarin zit. Maar dat is natuurlijk vanaf het moment dat jij dat aquarelleert tot dat gigantische gebouw daar staat, los van de hoeveelheid miljoenen euro's die je dan verder bent om dat allemaal te ontwikkelen en te bouwen, en soort, hoeveel mensen je daarin mee moet krijgen in dat verhaal. Hoe je, neem ik aan, moet lullen als brugman, diplomaat moet zijn, bootwerker moet zijn, visvrouw moet zijn. Alles moet doen om dat schip in beweging te krijgen. Je begrijpt het helemaal. Ja, dat moet iets gigantisch zijn. Ja, het is veel werk. Maar je doet het ook met veel mensen samen. Dus wij hebben een fantastisch bureau. Daarin zitten meer bouwtechnici. Maar er zitten ook mensen die echt als projectleider dat ontwikkelen. En ja, ik heb een partner die daar heel veel aan bijdraagt. Om te zorgen dat het ook, zeg maar, binnen de, dat het niet alleen inhoudelijk fantastisch wordt, maar dat het ook binnen onze eigen kaders gaat passen. Maar het klopt. Wij doen als architecten gemiddeld 5 jaar over de voorbereiding. Ja. Dan moet het nog gebouwd worden. Nog eens 2 jaar. Ja. En dan pas, ja, lang. Precies. En in dat hele traject van die 7 jaar dan bij elkaar zijn er natuurlijk 1000 obstakels, inspraakrondes, mensen die het niks vinden, die je die je mee moet krijgen. Je moet natuurlijk de hele tijd ook zo zelf geloven in je eigen ja, ontwerp. Maar daar helpen die aquarellen dus ook bij, hè? Echt waar? Nou, je kunt elke keer zo'n tekening van zo'n opwaaiende zomerjurk in een vergadering laten zien. En iedereen is weer blij. Die gebruik jij de hele tijd al. Ja. Vaak doe ik in een aquarel zowel een aanzicht als een klein plattegrondje, weet je. Dus je kunt heel veel uitleggen aan die dingen. Ja, precies. Dus jouw talent om te aquarelleren is tegelijkertijd ook een overtuigingsmechanisme. Precies. Om mensen inzicht te geven in wat je toch eigenlijk aan het doen bent. Ja, het is eigenlijk communicatief. Hartstikke handig. Want weet je, je denkt dat heel bijzonder is en afwijkend. Maar iedereen begrijpt het. Ja, ja. Wat een vak heb je toch, Elisabeth? Heerlijk. Toch? Ja, ja, heerlijk, vak, maar wel, ja, wel ja, heel, veelomvattend. Ja. Ja. Maar ja, we maken ook grote dingen en er gaat groot geld mee gepaard. Dus je moet het ook heel zorgvuldig doen. Ja. Het is niet makkelijk. Wist je, toen jij begon aan je leven als architect, hè, dus toen je die liefde had opgedaan al zeilend met je vader en die gigantische bouwwerken ziend, en daarna de TU in Delft, en dan begin aan je, wist je van dit gaat een groot karwei worden? Ik heb het nooit als een groot karwei ervaren. Ik vind het machtig. Ja, precies. Ja, maar ook iets wat machtig is, kan ook een groot karwei zijn. Ja, daar zitten hobbels in en dan ben je woedend. En er zijn momenten dat je zo boos bent dat de tranen je in de ogen springen. Die momenten zijn er. Absoluut. Ja. En die kennen alle architecten. Dat je gewoon woedend bent. En dan moet je weer je herpakken. En kijken hoe ga ik dat dan oplossen. En je moet ook heel flexibel zijn. En dat gebouw, als dat een goed gebouw is. Ja. Dan is dat ook flexibel. Hè? Ja. Kan dat ook een beetje. Ja, maar je moet flexibel en rechtlijnig zijn. Ja. Natuurlijk. Want je moet ook weer niet je gebouw verloochenen. Nee. Ja. Dat klopt, maar je hoeft er ook niet stijf aan vast te houden. Als het een goed gebouw is, dan kan het veel absorberen. Zeg maar veel wijzigingen, ja, veel bezuinigingen ook nog. Ja. En ja, ik weet zeker dat er architecten die nu luisteren dat herkennen. Ja. Je bent flexibel met dat gebouw. Ja. Je koestert het tegelijk. Ja, je moet het eigenlijk op een soort wilde zee moet je het naar de haven, naar de haven loodsen. Nou, ik ben er helemaal ontroerd van. Laten we heel even, dit gaan we heel even op ons in laten werken, Lisbeth van der Pol. Ondertussen luisteren we heel even naar het wereldnieuws, ons gebracht door Robert Baltus. NPO Radio 1. De Franse regering van president Macron heeft een motie van wantrouwen in het parlement overleefd. De motie kwam in het parlement 9 stemmen tekort. Macron drukte vorige week zijn omstreden pensioenplannen door. Vanaf september gaat de pensioenleeftijd omhoog van 62 naar 64 jaar. Kledingketen Scotch & Soda heeft faillissement aangevraagd voor de Nederlandse tak. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het faillissement zou het gevolg zijn van de coronalockdowns en de daaropvolgende energiecrisis en hoge inflatie. De curator zoekt een overnamekandidaat. Het vertrek van CDA-leider Hoekstra is niet aan de orde, zeggen de Tweede Kamerfractie en partijvoorzitter Huibers. Bij de Provinciale Statenverkiezingen leed het CDA een grote nederlaag tot onvrede van de regionale afdelingen. Fractie en CDA-bestuur vinden wel dat het tijd is voor grote veranderingen. President Poetin gaat de Chinese president Xi opheldering geven over het Russische standpunt over het conflict in Oekraïne. Bij het staatsbezoek van Xi komt ook het Chinese 12-punten vredesplan voor Oekraïne aan de orde. Ja, en ik zit hier nog steeds met Lisbeth van der Pol, architecte. Maar in wezen ook beeldend kunstenaar. Want ze heeft heel veel aquarellen gemaakt in haar leven. En die zijn nu te zien in Kunstlinie in Almere. De tentoonstellingzaal en theater en cultureel centrum al daar. Waar zij geëerd wordt met een prachtige tentoonstelling. Met al haar werk, al die aquarellen die hebben geleid naar de vele gebouwen die ze heeft ontworpen. Vaak uitgevoerd, vaak ook helemaal niet uitgevoerd. Maar het is een overdonderende hoeveelheid werk die er te zien is. En je gebouwen zijn prachtig. We hebben net een aantal besproken. En ook besproken hoe moeilijk het is om. Of nou, hoe intensief het is om een gebouw van de aquarel naar de uiteindelijke uitvoeringen te krijgen. Het viel me op, Lisbeth, dat het bij jou ook allemaal heel erg. Vastzit aan herinneringen, aan momenten, aan stemmingen. Dat je zegt van hier waren we lekker op vakantie. Was ik lekker uitgerust, dus dan ging ik lekker tekenen. En aan deze tekening zie je dat ik me helemaal vrij voelde. Het is voor jou heel erg momentgevoelig hoe je ontwerpt en wat je gaat tekenen. Ja, kijk, die aquarellen, die zaten allemaal in een la. En toen we die tentoonstelling gingen maken, toen kwamen ze er allemaal uit. En het grappige is dat als je ze ziet, toen ik ze zag, wist ik meteen, oh ja, die heb ik gemaakt in Frankrijk. En dat was op dat moment dat mijn beste vriendin in barensnood ergens een kind aan het krijgen was, want dat wist ik. Ja. En ik heb eigenlijk juist die dingen die ik me herinnerde direct opgeschreven. En dat is best leuk om te lezen, want daar zitten dus heel veel reisverslagen. Maar ja joh, weet je, dat aquarelleren doe je natuurlijk het liefst ontspannen op vakantie. Dat gaat helemaal lekker. Ja. Dus dat doe ik ook heel veel. Ja. En dat is het een beetje ontstaan. Ja. Is het voor jou een stemmingsgevoelige bezigheid, dat ontwerpen? Bedoel, zie je aan een gebouw je. Bedoel, is het ook bijna je gevoel van dat moment wat je in dat gebouw zet? Nee. Bij elk gebouw verdient natuurlijk een hele eigen start. Mm-hmm. En ook een vrolijke start. Hè? Dus je bent ook je bent er ook op uit om dat gebouw een hele goede swingende start te geven. Dus je gaat helemaal in de opgave, de locatie, wat wordt hier eigenlijk van mij gevraagd? En het is niet zozeer waar zit ik zelf in. Ja. Het is meer wat verlangt dat gebouw van mij. Ja, precies. Dus vandaar ook toch omdat ik aan het begin vroeg van is het een nederige of is het een megalomane bezigheid? Het heeft iets megalomaans, maar tegelijkertijd is het ook heel nederig aan de omgeving. Nou, nederig vind ik helemaal niet het woord. Je moet met enorme kracht zo'n gebouw ontwerpen. Dat is niet nederig of neerbuigend. Dat is een enorme power die je daarin steekt. Ja. Dus dat kan je met een gezonde emotie kun je daar tegenaan. Ja. Maar je moet wel die kracht opbrengen om het af te maken. Hè? Je moet wel zorgen dat ding er staat. Ja. En tegelijkertijd doe je misschien een heel ander gebouw. Weet ik veel, een school. Ja. He, dus die op een hele andere plek, met een heel ander programma, aan een watertje. En dat verlangt helemaal wat anders van je. Dus ik heb ook altijd genoten van die hersengymnastiek. Ja. Van dat ene gebouw waarin je dit en dat andere gebouw waarin je dat doet. En dat is ook in aquarel kan je dat zelfs ook doen. Hè? Dus dat je in die aquarellen kun je zowel de buitenkant als de binnenkant laten zien. En dat heeft mij altijd gefascineerd, omdat dat zo lastig is met je hersens. Hè? Dus die hersengymnastiek is goed voor je. Ja, zij is al opgewekt. Ja, je bent ook Rijksbouwmeester geweest. Hè? Klopt. Hoe was dat? Ja, fantastisch. Ik had een periode. Wat ben je dan eigenlijk precies als je Rijksbouwmeester bent? Ja, dat is een goede vraag. Je bent dan van de Rijksoverheid. Hè? Ja. Dus eigenlijk van de regering. Op dat moment de eerste adviseur over ruimtelijke ordening en koninklijke. Dus alle Rijksgebouwen. Mm-hmm. En ja, dat is een hele. Je kunt dat heel strikt nemen, maar je kunt dus ook ongevraagd adviseren. En dus een hele ruime agenda maken. En de periode dat ik Rijksbouwmeester was een moeilijke. Dat was 2008. Ja. Dat was voor de bouw een van de moeilijkste periodes in de afgelopen tientallen jaren. Ja, grote economische crisis. Er gebeurde niks meer. De woningbouw stortte compleet in. En voor architectenbureaus was het echt disaster. Ja. Dat heb ik gezien. Ja. En dus ik heb mij ook toch als adviseur van de overheid heb ik mij echt verantwoordelijk gevoeld. Dus ik ben daar enorm mee aan de gang gegaan. Ik heb een mooie tijd gehad. Het was wel heel intens. Ja? Ja. En wat heb je kunnen bijdragen toen, denk je? Heb je kunnen helpen om het een beetje vlot te trekken? Of heb je nog goede daden kunnen doen? Nou, voor zover dat is natuurlijk niet. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb bijvoorbeeld Nederland wordt anders in het leven geroepen. Dat was een platform waarin alle op dat moment jonge werkloze ontwerpers, in de breedste zin, dus ook landschappers en stedenbouwers, elkaar konden ontmoeten. En daar hebben we gemeenten aan gekoppeld die, ik zal maar zeggen, voor een habbekrats op moeilijke locaties toch onderzoeken wilde laten doen. En in die koppeling zijn natuurlijk goede dingen tot stand gebracht. Allereerst de onderlinge connectie tussen de mensen. Mm-hmm. Maar ook die gemeentes die zagen dat die jonge architecten op goede knoppen drukten. Ja. En die dus later, toen we weer een beetje opstegen, ook werk aan hebben gegeven. Ja, precies. Ja, dus op die manier. Je kunt natuurlijk geen geld uitdelen, maar je kunt wel connecties maken. Ja. En zorgen dat je plat met platforms werkt. Ja, ja. Dus je kijkt er wel oké op terug. Je hebt heel veel door Nederland gefietst, hè? Ja. Met je man, ook architect. Klopt. Ja. Ja. Hebben jullie Nederland leren kennen? Of beter leren kennen nog? Ik wilde zo graag Nederland. Want je denkt, ik ben de Rijksbouwmeester. Ik moet toch minimaal het Rijk een beetje kennen. Ja. Dus verkennen van dat Rijk, dat kun je achter in een auto doen. Maar dan zie je ook helemaal niks. Nee. Dus wij hebben dat fietsend gedaan. Ja. En dat was geweldig. Daar zijn we eigenlijk nooit meer mee gestopt. Nee. Fietsen nog altijd? We fietsen nog altijd, ja. En dan gaan jullie met de wind mee, hè? Dat klopt, dat weet jij goed. Ja, ik heb dit tentoonstelling bezocht. Ja, ik zie het. Ja. Ja, onze route heet met de wind mee. En staat dus ook niet van tevoren vast. Want hij gaat waar de wind ons brengt. En rij je dan ergens heen en ga je vanaf daar fietsen? Of fietsen jullie altijd vanuit je eigen huis het land in? Nou, dat wisselt. Want als je natuurlijk vanuit Amsterdam enorm oostenwind hebt, dan sta je zo aan het strand. Ja. En dan gebeurt er niks. Dus dat is een beetje afhankelijk van de wind. Ja, oké. Lisbeth, er is een heel sombere aquarel, een zwarte aquarel. Of nou, hij is niet helemaal zwart, maar hij is heel zwart van tint. Die heb je gemaakt na een echt nare periode uit je architectenbestaan. Dat was rond de verbouwing van het Binnenhof, waar jij aanvankelijk verantwoordelijk voor was. En wat is misgelopen? Snap je wat er is misgelopen eigenlijk? Nee, dat heb ik niet begrepen. Nee. Maar dat doet er ook niet meer zoveel toe. Ook daar moet je dingen uit koesteren en dingen uit weglaten. Het was een verschrikkelijk tweede jaar, maar het eerste jaar was heel mooi. En ik probeer eigenlijk dat eerste jaar een beetje vast te houden in mijn herinnering. Waarom was het eerste jaar heel mooi? Ja, het ging geweldig. We waren met alle architecten full swing op dat Binnenhof bezig. Ik deed het noordelijke deel, hè, dus met de Eerste Kamer en de Raad van State. En Algemene Zaken en de Ridderzaal. En dat hele gebeuren daar. En Ellen van Loon deed het zuidelijke deel met de Tweede Kamer. En dat ging gewoon fantastisch. En het jaar daarna ging het niet fantastisch. En ja, dat heeft mij... Was er ineens een politieke wind die zich tegen je keerde? Nou, ik kan het niet eens op die manier zo duiden. Ik weet alleen dat het je overkomt. En dat je pas achteraf ernaar kijkt en denkt, wat was dit eigenlijk? Heb je het ooit eerder meegemaakt, zoiets? Nee, maar dat komt waarschijnlijk ook omdat ik als Rijksbouwmeester natuurlijk vol overgave bezig ben geweest met het Rijk. En dat ook professioneel heel hoog heb geacht. En dus nooit had verwacht dat is zeg maar in de samenwerking daarna zo moeilijk zou zijn. Mm-hmm. Dus dit had ik niet eerder meegemaakt. Nee. Maar goed, ik ben daar wel in zoverre met kleerscheuren uitgekomen dat ik daar pittig somber van ben geweest. Ja. En het raar is dat dan ook... Terwijl je toch eerder teleurstellingen te verhapstukken hebt gehad in je leven. Dat zei je net, van dat gebeurt vaker. Dat je met de tranen in je ogen staat van waarom lukt iets niet? Of iets wordt afgewezen of het gaat niet zoals je wil. Ik bedoel, het leven van een architect kent altijd frustraties. Maar ja, dit heeft er blijkbaar meer ingehakt. Ja, en ik denk dat te maken heeft met de spanning die er omheen zit. Het was ook en is ook nog steeds een object van geheimhouding. En dat brengt onwijs veel spanning met zich mee. Dus je hebt er spanning van, maar je kan er niet over praten. Ja. Nou, dat is een slechte cocktail, hoor. Ja. En dat heeft je in een sombere periode gestort. Zeker. Hoe ben je daaruit gekomen? Toch weer aan het werk gaan. Het was een les. Mijn vader had ook wel eens wat sombere periodes. En die zei ook altijd, nou, ga maar gewoon weer aan het werk. Nou, dat kan wel en dat kan niet. Maar het helpt wel om zoetjes je aan... Je zegt het bijna vol... compassie voor hem, ja. Als je daaraan denkt dat hij dat zei. Ja. Dat vind ik mooi, dat hij zijn dochter zo adviseerde daarin. En hij meende dat ook. En dat heb ik ook gedaan, dus ik ben weer aan het werk gegaan. En ik heb me ook heel goed laten helpen. Dus dat heb je ook nodig, hè? Je hebt gewoon pure professionele hulp nodig. Ja. Ja. Nou ja, en ik heb gewoon een waanzinnig leuk bureau. En ik heb veel vrienden en goede vriendschappen. En ontzettend lieve zussen. Dus ik ben hem, zeg maar, omgeven. Geborgen door liefde. Ja. En dan red je het ook wel, zeg maar. Ja, zeker. Maar het lastige van een echt sombere periode is natuurlijk dat eigenlijk alle positieve dingen die je in je leven kan hebben niet tellen. En dat er gewoon iets van binnen is wat je opvreet. Maar goed, daar moet je dan tegen in het geweer komen. Ja, maar weet je, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. En dat op een of andere manier overkomt. Ja. Dus ik hoop dat ik ook een soort lichtend voorbeeld mag zijn. Dat je dus gewoon ongelooflijk fijn verder leeft en verder werkt als je dat overkomt. En dat kan dus. Ja. Was er een moment dat je eruit was? Of voel je het eigenlijk nog altijd, de mogelijke somberheid? Nee. Het is overgegaan. Ja, ik voel me heel goed en heel sterk. En zeker is dat een moment dat je ineens merkt van het is weer een soort van licht geworden? Of is dat iets heel gradueels? Ja, je zou het kunnen vergelijken met een parabool. Je gaat naar beneden en ergens, je weet niet hoe, wanneer raak je de bodem, dan zit je een beetje horizontaal in een diep dal. Ja. En ergens ga je dus ook weer omhoog. Ja. Ik kan niet beoordelen wanneer dat moment is. Ik weet alleen wel dat het komt. Dat het gebeurd is. Ja. Ja. Speelde je piano in die tijd ook nog? Dat nee, je somber was? Nee, toen je somber was, speelde je niet. Nee, ik maar speelde je toen nog geen piano? Toen was je nog niet begonnen met piano spelen. Nee, dat klopt. Ik heb 2,5 jaar geleden ben ik pas weer begonnen met piano spelen. En dat, die sombere periode, die zit daarvoor. En piano spelen is iets wat je van vroeger, dat deed je vroeger. Ja, dat heb je weer opgepakt. Zoals zoveel mensen heb ik als kind piano gespeeld. Ja. Tot je 18e, tot je het huis uitgaat. Ja. Piano niet meegenomen, want dat kon niet op die kamer. Nou ja, dan verlies je het dus. Ja. En nu heb ik het weer te pakken. En dat is zo heerlijk, joh. Dat is net als tekenen. Ja? Ja, geweldig. Want? Nou ja, je wordt er heel vrolijk van. Het is natuurlijk fantastisch. Ja, ik denk alle architecten, maar veel mensen, wij zijn natuurlijk makers. Ja. Wij maken iets. En nu maak je muziek. Nou, wat wil je nog meer? Ja, beter wordt het niet. Nee. Dames en heren, ik spreek met Liesbeth van der Pols. Ze is architect, maar ze is ook aquarellist. En ze is ook een gedreven amateurpianiste. En we gaan nu even naar de broers Jussen luisteren. Lucas en Arthur Jussen. Die een stuk spelen. Misschien, zou ik zeggen, qua niveau iets beter dan jij. Want die hebben ze het korter daarover gedaan om het in te studeren in elk geval. En dat is, want dat stuk ben jij nu ook aan het instuderen. Ja. Wat is het voor stuk? Het is, ik zou het liefst willen vergelijken met een wolk spreeuwen. Dat heeft iedereen wel, dat beeld, hè? Ja, ja, ja. Van zo'n wolk spreeuwen. Ja, die zo over het land zo magisch. Is dat. Magisch. Ja. Over dat van links naar rechts beweegt. Is dat niet hoe ze het doen. Ja, en dat doen ze dan met die gaat in noten uitgedrukt zijn. Dat dus hele korte intervalletjes met noten. Ja. Het is geschreven door Hanna Kulenty. Zij is een Poolse componist. En zij heeft het ooit geschreven voor een bezoek van Maxima en Alexander, Willem-Alexander. En dat is is toen gespeeld. En ik vind de uitvoering van de Jussens is echt fantastisch. Oké, we gaan luisteren. Ik denk dat niet dat we het helemaal gaan luisteren zonder er doorheen te praten. Dus we gaan er op een gegeven moment een beetje zachtjes doorheen praten. Oké. Technisch om de muziek aan te laten staan. Jij speelt dit ook, Liesbeth? Ja, maar dat is denk ik niet te vergelijken, hè? Want ik doe het veel langzamer. Maar ik speel het wel, ja. Met een vriend samen. Met wie? Met Maarten van Noorden. Dat was de saxofonist van het Willem Breuker-collectief. En dus ook een componist. Over die spreeuwen. Ja, zeker. Ja. Het is echt dat uitrekken en dan weer dat inklinken. Ja. Ja, te gek, Elisabeth. Ik vind het te gek. Ja. Toch een te gek nummer. Ja. Want dat heeft niet dat klinische van die soms minimalistische muziek. Nee. Het is emotioneel en tegelijkertijd is het ritmisch briljant. Ja. Dat is, eigenlijk, Lisbeth, een beetje een flauwe parallel... maar wat je natuurlijk in een gebouw ook moet hebben... dat het super strak en ritmisch goed is... en tegelijkertijd heel veel emotie moet hebben. Gijs, jongen, je hebt talent. Dank je. Waarvoor? Ik wist het, voor architectuur. Oh, voor architectuur, ja? Ja, nee, dat klopt. Kan je op je bijna 50ste nog beginnen aan een architectuuropleiding? Ja? Oh, ja. Nou, kijk, het klopt. Je moet natuurlijk die emotie, die wil je graag loskrijgen. Terwijl dat gebouw toch gewoon van steen is. Functioneel, strak, hard. Constructief, van glas, isoleren, alles. Ja. En die combinatie is... spannend. Ja, en tegelijk moet het zwieren en leven. Je hebt het op je website, ik weet niet of dat gewoon architectentaal is... of dat specifiek is, maar het gaat het over de huid van het gebouw. Is dat jouw woord of noemt elke architect dat de huid? Dat is heel algemeen. Oh, dat is algemeen, oké. Toegepast, maar goed, dikwijls hebben we het over de gevel. Ja. Want dat is de huid. Maar ja, ik vind het wel heel toepasselijk als je gebouwen als bijna personen ziet. Nou, dan mag je het ook over de huid hebben. Ja. Ja. Ja. Het is ook wel heel passend woord ervoor, de huid van een gebouw. Is het eigenlijk, kan je als architect eigenlijk... een ambitie hebben. Want je moet het natuurlijk uiteindelijk altijd maar doen met wat je toegeworpen krijgt. De plek die je toegeworpen krijgt, de opdracht die je krijgt. Je kan nooit eens denken, nu zou ik graag een wolkenkrabber willen maken of zo. Nee, dat is juist. Je bent natuurlijk altijd afhankelijk van de opdracht, de opdrachtgever, de locatie en het budget. Ja. En dan ook nog de gemeente, hè? Niet uit de vlakke... Ja. En dus het is een toegepaste kunst in die zin... dat je er niet vrij... Hè? Je bent geen vrije kunstenaar. Nee. Je moet echt al die knopen aan elkaar leggen... en daar moet je dan dat aan toevoegen. Maar dat is ook wel fijn. Veel architecten hebben ook... wij zijn natuurlijk hele dubbele figuren. We zijn aan één kant zijn wij kunstenaars... Maar aan de andere kant zijn we technici. Ik ben bouwkundig ingenieur. En al mijn collega's zijn dat ook. En tegelijkertijd voel ik me de creator van een object. Wat ertoe doet. Ja. En dus die twee verschillende petten. Die je eigenlijk steeds op hebt. Die maakt het vak natuurlijk mooi. En ja, ik denk dat architecten ook niet zouden gedijen. Met alleen de kunstuiting aan zich. Ze hebben ook die sport nodig, ja, om die rekenmachine erbij en die lineaal erover. Jullie moeten ook een beetje die macho's zijn die dat gewoon er doorheen duwen. En, tuurlijk, ja, wij gaan ook met dikke laarzen en een helm op. Ja. En je houdt ook van kracht, Elisabeth. Ja, ik hou van kracht. Kracht is, daar heb jij een liefde voor. Absoluut. Ja, ja, dat maakt indruk. Hè. Het is gewoon een gebouw, als je voor een gebouw staat, dan is het bijna altijd groot. Ja. En dat maakt indruk. Hè. Dat staat daar. En dat staat ook niet eventjes. En jij als architect, jij loopt ook nog eens een keer weg. Ja. En dan moet dat ding het in zijn eentje doen. Ja. Het moet zich goed verhouden tot de mens. Ja. Wil je zelf ook krachtig zijn? Ik ben krachtig. Je bent krachtig. Ja. Ja, dat, zo voel ik me wel. Want ja, ik ten eerste kom ik altijd weer overeind. En er zijn momenten dat je, dat net als ieder mens, dat je je heel kwetsbaar voelt. En dat je oververmoeid bent. Nou, daar hebben we het net over gehad. Ja, die zijn er. Maar als je van jezelf ook weet dat je weer opstaat en dat je weer, hè, dat je weer verder kan. Ja. En met plezier zo'n muziekstok aangaat. Ik vind dat ontzettend mooi. Ja. Hoe vond je het om die tentoonstelling samen te stellen en eigenlijk zo op je leven terug te kijken? Er staan ook nog kinderfoto's van je hangen daar ook. Ja, ik vond het echt een droom. Ja? Ik vond het echt een droom. Ja, want de foto's die daar hangen zijn echt niet gelogen. Allemaal van mensen waar ik zielsveel van hou. Dus dat is heerlijk om die op te plakken. Ja. En dat wordt nog eens een keertje heel expliciet. Dat ik omringd ben met liefde. En ik heb natuurlijk ook de gelegenheid genomen om dat. Ja, dat was een 19e eeuws boek van Ruskin. Wat hij had een soort leidraad voor architectuur geschreven. The Seven Lamps of Architecture. Ja. En die heb ik eigenlijk naar mijn hand gezet. En daar heb ik een aantal termen uitgehaald. Wat ik denk dat architectuur nodig heeft. Dat is de leidraad van de tentoonstelling. Ja, en dat kon ik doen. Hè? Dus dat kan je dus niet in je leven altijd doen. Maar die tentoonstelling heeft mij die gelegenheid geboden. En ik dat is een moment. Ik ben daar super, super blij mee. Dames en heren, u kunt dit allemaal gaan bekijken in de Kunstlinie in Almere. En met een beetje geluk treft u Lisbeth van der Pol zelf ook. En dan kan je lekker praten over architectuur, of over aquarelleren, of over piano spelen, of over wat er verder zoal ter tafel komt. Wil je de tegel voor ons beschrijven, Lisbeth? Ja, dat ga ik doen. Ja. Je begint met drie puntjes. Mm-hmm. En wat schrijf je dan op? Nou ja, het ligt heel voor de hand. A sketch a day. Keeps the doctor away. Keeps the doctor away. Ja, laten we ons dat allemaal te hart nemen. Oh, je houdt gewoon op bij het sketch a day. De rest vult zichzelf wel in. Lisbeth, ik vond het een feest om je te ontmoeten. Je bent een overdonderende persoonlijkheid. Ik snap wel hoe je al die, gemeentebesturen, inspraakcommissies, projectontwikkelaars gewoon om tafel lul of onder tafel lult en je gebouw uit het vuur sleept. Ja, ik zie het je doen. Dank je wel. Ja. Ik vond het ook heel erg leuk. Oké, Lisbeth. Heel veel plezier en geniet nog van je eigen tentoonstelling. Dank je wel. Dank u wel, mevrouw Van der Pol. Morgen in Kunststof nog een dame met karakter. Saskia Boddeke over haar film Het zit in mijn hart. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar Mogelijk.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.